Δεν με κοιτάς όταν μου μιλάς. Δεν μου μιλάς όταν με κοιτάς. Ισορροπείς και χαμογελάς. Με τα μάτια σου με στέλνεις στην παραλία το καλοκαίρι του 95. Πριν σου φιλήσω παραπέντε, ενώ το χέρι μου ακουμπάει τον ώμο σου και η κίνηση έπεται.